6. อากังเขยสูตรว่าด้วยความหวัง17ประการ64ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่จงสำรวมการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย65ภิกษุทั้งหลาย1หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์หมั่นประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง 2. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง 3. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดขอสักการะของชนเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงส์มากภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบธรรมเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง 4. หากภิกษุพึงหวังว่าญาติสาโรหิตเหล่าใดผู้ล่วงลับไปแล้วมีจิตเริ่มใสระลึกถึงเราอยู่ขอการระลึกถึงเราของญาติสาโรหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอนิสงส์มากภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง66ภิกษุทั้งหลาย5หากภิกษุพึงหวังว่าเราข่มความไม่ยินดีในกุศลธรรมและความยินดีในกามคุณ5อันหนึ่งความไม่ยินดีไม่พึงครอบงำเราเราพึงครอบงำย่ำยีความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง 6. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเอาชนะความขลาดกลัวอันหนึ่งความขลาดกลัวไม่พึงครอบงำเราเราพึงเอาชนะครอบงำย่ำยีความขลาดกลัวที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง 7. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้ฌาน 4ซึ่งเป็นอภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง 8. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิโมกข์ที่สงบเป็นอรูปฌานเพราะก้าวล่วงรูปาวจรฌานด้วยนามกายภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง 67. ภิกษุทั้งหลาย9. หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง10หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์หมั่นประกอบทำเครื่องสงบใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่าง11หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง68ภิกษุทั้งหลาย12หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างสิบสามหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือ1เสียงทิพย์2เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง14หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหัคคตะหรือจิตไม่เป็นมหัคคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่าง15หากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัป